السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أكمشكر الله سبحانه وتعالى نا كستاك صالة نسلام zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo biidhnillah tutamalizia risala yetu ya wujubul hadhar min alfitan wa tahdhir minha. Risala iliyoandikwa na Ustaz Dr. Yusuf bin Muhammad Said, Ustaz Dirasati al-Islam al-Ulya Jamiat al-Imam Muhammad bin Saudi al-Islamia. Na sehemu tulipokuwa tumefika ni mlango wa mwisho, ambapo Sheikh Allah muhifadhi alikuwa anaelezea sura ya pili katika sura za fitna, akitaja kuwa ni mudhaharat, maandamano, akiwa katika ule mtiririko wa kutaja sura za fitna za sasa hivi za zama zetu hizi, ambazo zinapotokea sura hizo, basi watu huingia katika fitna. Na katika maelezo yake ya mwanzo alionyesha kwamba maandamano hayakuwepo zama zilizopita, kipindi cha mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa yawe ya amani au yasiyokuwa ya amani, hayakuwepo wakati wa mtume alayhi salatu wassalam. Na aliyeyazusha na kuyaanzisha maandamano ni watu wa matamanio na wanafiki waliokuja kumuua Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu warda, baada ya kuzunguka kwao mji mzima wa Madina na kuandamana kwao ambako kuliwahofisha Waislamu na kukawafadhaisha. Na siku zote maandamano yanaongozwa na wajinga ambao katika maandamano hayo hudai kwamba wanatafuta haki zao, na wengine huona kwamba maandamano ni njia ya kukataza maovu, lakini kimsingi na uhalisia ni kwamba maandamano hayamfanyi mtu kufikia katika ile haki, bali ni maandamano ni maasi. Maandamano ni maasi yana madhara makubwa, bali kwa sababu hayakupatikana katika zama za mtume alayhi salatu wasalam, ikiwa watu watahisi kwamba wanafanya kama dini, basi watakuwa wanamuasi wamefanya jambo la bid'a, na ni jambo ambalo linapelekea watu kutoka katika taa ya viongozi. Watu wanaoandamana hutoka chini ya taa ya viongozi wao, jambo ambalo kwa dalili za kitabu na sunna limekemea jambo hilo. Miongoni mwa adili alizotaja msanif ni kauli ya Allah katika suratu Nisa ya 59: ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هي ni miongoni mwa aya hizo. Kadhalika katika adila ndani ya Qur'an ni kaulu Allah Ta'ala katika sura Al-Ahzab: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Mbapo maandamano yanapelekea kuwaudhi Waislamu. Na Allah anasema hakika wale wanaoudhi waumini wa kiume na wa kike bila sababu yoyote ya msingi, hawa watu wanafanya madhambi makubwa. Wamezua jambo hilo, kadhalika pia wamefanya dhambi kubwa tena yenye kuonekana. Kwa hiyo mtu yote mwenye akili hana shaka juu ya kwamba maandamano yanauzi waumini wa kiume na wa kike kwa njia nyingi, na kuwaufisha amani yao na kuwazia asiendelee kufanya shughuli zao za kila siku, kufunga masoko, kufunga maduka, mashule kufungwa na mfano wa hayo. Kisha akaleta dalili katika sunna, hadithi zinazoharamisha watu kutoka katika taa ya viongozi na kuandamana ni katika njia ya kutoka katika taa ya viongozi. Sababu ikiwa si hivyo haina faida, hayana faida maandamano. Katika sunna nimekuja alileta hadithi ya Anas ibn Malik an Usaid ibn Hudair anna rajulan qala ya Rasulallah ala tastamiluni kama stamalta fulanan qala satalqauna badi atharatan wa fasbiru hatta talqauni ala alhawz. Na dalili zingine zote zilikuwa zina ashiria jambo hilo. Yani athara tulisema kwamba ni kile kitendo cha kiongozi kutanguliza nafsi yake katika haki zile anazostahiki yeye kuchukua, lakini pia asitosheke akachukua na haki za raia wake. Aba Mtume SAW alilihadithia hili kabla bado halijatokea, kwamba likitokea fasbiru, akatoa njia kwamba mbili msubiri, msitoke kwenye taa yake mpaka mtakapo kutana na mimi katika kisima. Kadhalika pia hadithi ya kisa kile cha Mtume SAW na Ansar yaum Hunain, ambapo aligawa mali fil malafati qulubuhum, akawa hakuwapa maansar, hakuwapa ansar zile mali ambazo alizowapa wale ambao waliokuwa wanakusudia kuwapa nguvu, kuwaunga nafsi zao na roho zao ili waweze kukubali na kuupenda Uislamu vizuri. Walipolalamika maansar, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia maneno haya: ya maashara al-ansar alam ajidukum dhullalan fahadakum Allahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakum Allahu bi wa 'alatan fa'aghnakum Allahu bi kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu amannun qala ma yamna'ukum an tujibu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala kullama qala shay'an qalu Allah wa rasuluhu amanun qala law shi'tum qultum jitana kadha wa kadha atardawna an yadhhaba an-nasu bish-shati wal-ba'ir wa tadhhabuna bin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam lawla al-hijratu lakuntum ra'an min al-ansar wa law salaka an-nasu wadiyan wa shi'ba la salaktu wadiy al-ansari wa shi'baha al-ansaru shi'arun wan-nasu disarun innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni al-hawth. Katika hadithi hii kuna ashiria namna gani watu wanatakiwa wasubiri pale ambapo watakapokuwa wamepatwa na jambo ambalo lisilo waridhisha kutoka kwa kiongozi wao. Wal athara ismin athara yu'thiru itharan yuridu yastathira alaykum ay yafdhulu yufaddilu ghayrakum nafsahu alaykum. Hizi ni adilla zinazoonyesha uharamu kutoka kwenye taa ya kiongozi baada ya kiongozi kufanya mambo ambayo hayapendezi katika Uislamu, mambo ambayo hayapendezi katika Uislamu. Katika adila pia ndani ya sunna, Mtume SAW katika hadithi ya Alqaba ibn Wa'il al-Hadrami ana bihi qala sala Salama ibn Yazid al-Jufi Rasulullah SAW faqal ya Nabiy Allah أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقه ويمنعوننا ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض أي النبي صلى الله عليه وسلم عنه أي عن السائل ثم سأله فأعرض عنه ثم سأل fi tsani aw tsalisa fajazabahu al-ash'as ibn qaisin wa qala isma'u wa ati'u fa inna ma alayhim ma humilu alaykum ma humiltu. Hii riwaya inaonyesha kwamba kiongozi kifanya maovu madhambi hutaki wewe kutoka kwenye taa yake, kwani atapata madhambi ya kile alichobebeshwa katika majukumu. Hakutekeleza haki za raia wake, yeye atapata madhambi ya yale ambayo hakuyatekeleza, na nyinyi mtapata madhambi ya yale ambayo mliolazimishwa. Kwa kila mmoja katika watu katika Uislamu ataulizwa kwa kile alichobebeshwa. Ikiwa wewe sio kiongozi, huwezi kuulizwa mambo ya siasa, huwezi kuulizwa raia wako uliwatawala vipi, uliwadhulumu kuwadhulumu, kwa sababu huko na watu ambao unawatawala. Ataulizwa yeye dhidi ya yale ambayo aliyokuwa akikufanyieni. Kalamu wazi ya jamaa. Hili darsa liliishia hapo, leo tunamalizia katika adila za sunna. Hadithi ya Abi Huraira ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthurun qalu fama ta'muruna qala fu bi bay'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa inna allaha sa'iluhum amma istara'ahu. Tume sallallahu alayhi wa sallama anakana masahaba zake anawahadithia asema kanat banu israila tasusuhumul anbiya. Banu israil walikuwa wakiongozwa na manabii, yani viongozi wao walikuwa ni mitume waliokuwa wakiongoza kisiasa na kidini, walikuwa ni mitume. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun, kila alipokufa mtume ilichukuliwa nafasi yake ya utawala na nabii mwingine. Wa inna hula nabiyya baadi, tumeanasema lakini mimi Muhammad hakuna nabii baada yangu, maana baada ya kufa kwake yeye hatokuja nabii mwingine ili aweze kuwatawala watu, watatawaliwa na wenyewe kwa wenyewe. Wasayakunu khulafaa fayakthurun, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wasayakunu khulafaa, na watapatikana makhalifa baada yangu, fayakthuruna, na watakuwa wengi. Watapatikana makhalifa baada yangu, watakuwa wengi. Qalu fama ta'muruna, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa natuamrisha nini? Qal, akasema fu bi bay'atil awwal fal awwal, fu bi bay'atil awwal ay awfu, tekelezeni bai'a ya wa mwanzo na wa mwanzo. Kwa maana ya kwamba yule ambaye mliompa bai'a mwanzoni, huyo ndio ambaye anatakiwa atiiwe kwa bai'a hiyo, kisha akiondoka huyo aje mwingine. Sawa, mzimbe baya huyu kisha akaja mwingine akamnyang'anya yule ambaye tayari mishambai, mkaa mtakubali baya yule wa pili kabla ya yule, mkaacha ile baya ya mwanzo, sababu jambo hilo linaleta fujo. Kisha akasema atuhu haqqahu, hao viongozi mtakaowapa baya mtabidi muwape haki zao, wapeni haki zao za kuwatii na kuwasikiliza. Fa inna Allah sa'iluhum amma istara'ahu, hakika Allah yeye ni mwenye kuwauliza katika yale ambayo aliyowabebesha katika majukumu ya kuwasimamia raia wao. Maana yake ni kwamba wakiwa waovu, Allah hatokuulizeni kwa nini mlikuwa chini ya viongozi waovu. La, maswali hayo yatakwenda kwa hao hao viongozi, kwa sababu na wao wanaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi mnachotakiwa, mmetoa baya, mtatakiwa msimamie kutekeleza kila ambacho mlicho mchubaye. Wa an Abdillahi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kutoka kwa Abdullah, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ay Abdullah ibn Mas'ud ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, anasema innakum satarawna ba'di atharatan umuran tunkirunaha. Hai, riwaya hapa imekuja ziada ya neno wa umuran tunkiruna. Katika riwaya zilizopita hakuna neno umuran tunkiruna. Innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala hawd. Wazih? Kina hapa imekuja umuran tunkiruna. Maana ya umuran tunkirunaha, mambo msio ya kubali, mambo mnayo yapinga. Mtaona viongozi wanaotanguliza haki zao dhidi ya haki zenu, bali na kuchukua haki zenu pia wakaongeza katika haki zao. Kadhalika pia mtaona wakifanya maneno mambo ambayo msiyapenda, mambo msiyaridhia. Nini mtatakiwa mfanye wakati huo? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi anasema fasbiru, fanyeni subira. Qalu fama ta'muruna ya rasulullah. Wazi? Wakasema masahaba, unatuamrisha nini wakati huo ewe mjumbe wa Allah? Kala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, addu ilayhim haqqahum, tekelezeni kwa wao haki zao, kwa wao kusikiliza na kuwatii. Illa fi maasiyati Allah, sio kwenye maasi ya Allah. Yaani maasi ya Allah sio maasi ya wao, la, isogoa kwenye yale ambayo wao wanakuambia ni nyinyi mfanye katika maasi, wakukatazeni kusali, kufunga na kadha. Lakini kama wao hawafanyi mambo ya khiri, wana umwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwa bado ni Waislam, tunasikiliza, tunawasikiliza na tunawati. Katika riwaya nyingine wanasema ma sallau, muda ambapo watakuwa wameacha yote, sikuwa wanaswali, wanaswali. Wazi? Wasalu Allah alladhi lakum, na muombeni Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo ni mambo yenu. Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo ni mambo yenu, yale ambayo ni haki zenu. Muombe Allah amlainishe huyu kiongozi akupeni. Wazi? Na hapa ndio inakuja kwamba inapendeza raia kumuombea kiongozi wao dua ya uongofu. Allahumma aslih ulata umurina, ewe Allah watengeneze, wasuluhishe viongozi wetu, waongoze viongozi wetu. Ewe Allah wape washauri waliokuwa wazuri, watakao washauri katika kheri na yale unayoyapenda. Wazi? Tumanhaji ya al-sunna wal jamaa. Sio kwamba mtu akimwombea kiongozi maana yake na yeye amekuwa kama yeye. La. Muombea tena dua nzuri. Simwombee kiongozi aangamie. Kimwombea kiongozi aangamie, mtaangamia wote. Kwa sababu yeye ndio kiongozi wako. Wazi? Wasallallahu alladhi lakum. Fahadhi la hadith, anasema alif, hafidhahullah, anasema hadithi zote hizi lam yarkhas au lam yurakhis fiha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil khuruj ala al-a'imma idha hum zalamu wa jaru. Mtume sallallahu alayhi wa sallam lam yurakhis, haja ruhusu. Wazi? Haja ruhusu Mtume alayhi salatu wassalam bil khuruji ala al-a'imma, kutoka kwa hao viongozi. Idha hum dhalamu wajaru, pale ambapo watakapofanya dhulma na pale watakapofanya uasi na uovu, hajaruhusu. Wazi? Hajaruhusu. Eti kiongozi akifanya dhulma au uasi, kiongozi akinywa pombe, kama sasa wewe utoke kwenye taa yake, la, na maasi mengine, hajaruhusu Mtume. Sasa wala yaamuru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fiha bisabri faqat, wala yaamuru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bisabri faqat, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuamrisha watu wasubiri tu, wasubiri tu, la, wa inma amara bisabri wa taadiyata huquqihi, lakini aliwaamrisha wasubiri na watekeleze haki za hao viongozi hata kama wao hawatekelezei haki zao. Nakuja katika riwaya, in daraba dhaharaka wa akala malak, hata kama kiongozi atakupiga mgongoni kwako na akala mali yako, sema wa atia, sikiliza na utii. Wote. Sasa mtu anaweza kusema basi mimi nasubiri navumilia. Lakini anasubiri huko akiwa hatekelezi haki za kiongozi. Tume ameamrisha yote mawili, subra na kutekeleza haki za kiongozi. Walladhina yakhrujuna fi masirati wa mudhaharati wad'una an-nasa ilayha. Kisha mwalifu anasema baada ya hizi adila, eh, maana zimekuja dalili katika Qur'an na katika nini? Katika sunna. Anasema ama hawa ambao wanaotoka kwenye maandamano kitembea barabarani, wa yad'una an-nasa ilayha, na wanawalingania watu watoke waandamane watembee barabarani. Wakau fi, wameingia katika mikhalafa ya aina zifuatazo. Mikhalafa awalan, mukhalafatu nabii sallallahu alayhi wasallam idh amarahum bisabri falam yasbiru. Kwanza kabisa wameingia katika jambo la kukhalifiana na mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume katika hadithi zote tumeziona anawaamrisha watu ambao waliokuwa chini ya kiongozi muovu wafanyeje? Wasubiri. Falam yasbiru, wao hawakusubiri, wakatoka wakaenda kufanya maandamano. Kwa hiyo subira ikikushinda, maana yake umekhalifiana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Thanian, jambo la pili, mukhalafatuhum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi tarki taadiyati huquqil umara, ni kule kukhalifiana kwao na mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuacha kutekeleza haki za viongozi. Wal umara'u mana'u min hadha fahum qad sulibu haqqata. Wadih. Na viongozi wamekataza jambo hili. Kwa mfano, unapokuwa watu wanataka kufanya maandamano, yale ambayo viongozi wanajua yataleta fujo, sawa, viongozi hawataki. Hata yale ambayo sioleta fujo huwa viongozi hawapendi. Sio kwa wao tu wameingia katika mambo, mikataba, katiba zao zinaruhusu maandamano silmia katika baadhi ya hayana, baada ya kuchukua nini, baada ya kuchukua vibali. Lakini anasema hukumu humu Sheikh kwamba hata hayo maandamano ambayo wameandikwa katika baadhi ya nchi za kimagharibi ambayo kwamba ni jais, hayo hayo wakati yanapokuwa yamekuwa yanahitajika, huwa pia hizo serikali zinaona kwamba hayafai. Bali wakati mwingine wale waliojilazimia sana na demokrasia ndio huwa wanakubali, lakini nafsi zao ikiwa haziyapendi. Na wakati huo huo haya yaliyokubalika pia huleta ndani yake nini? Madhara. Huleta ndani yake madhara hata kama watakuwa chini ya ulinzi, lakini siku hizo kutakuwa na baadhi ya mambo fulani fulani, isipokuwa yale ambayo yalikuwa chini ya uongozi, kama vile maandamano ya watu ni kuandamana kwa ajili ya sherehe fulani ya wafanyakazi, eh, ambao hasa ni kuonyesha tu ile shiari kwamba leo ni siku yetu, kama vile watoto wakiwa wanatembea siku kuu, siku ya Eid al-Adha au siku ya Eid al-Fitr. Ama ghairi dhalik, yale ya kudai haki huwa serikali aina yote haya hayakubali aina hiyo, pamoja na kwamba yapo katika baadhi ya katiba. Sasa viongozi wanapokuwa wanakataza jambo hilo kisha raia wakafanya, hawa raia wanakuwa wamenyakua, wamenyang'anya haki ya taa ya kiongozi. Miongoni mwa haki za kiongozi ni kumtii. Kwa huyu ni mukhalafa wa pili, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha watu wasikilize viongozi na watii. Tatu, da'u an-nasa ila al-khuruj bi aqwalihim wa fa'alihim wa hadhihi da'watul ma'siyah, da'atun lil ma'siyah wa lil munkar wa li mukhalafati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu, wanakuwa wamewaita watu kwenye kutoka kwenye taa ya viongozi kwa vitendo, kwa maneno yao na vitendo vyao. Na hii ni ulinganizi wa nini? Wa maasi. Unakuwaita watu kwenye kumuasi Allah na mtume wake, walil munkar, na kuwaita watu kwenye munkar, wali mukhalafati nabii sallallahu alaihi wasallam, na kuwaita watu kwenye kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la nne, tajri'atu nas ala istighfafi bin nususi shar'iyya wa adam iltifati ilaiha. Haya mambo ya kuzingatia sana. Oh, mambo haya huwa yanazaa, yanazaliwa na maandamano. Jambo la nne, tajri'atu nas, kuwapa watu ujasiri, ala istighfafi bin nusus, ujasiri wa kuzifanya dalili kuwa ni hafifu, ni nyepesi. Dalili zinaonyesha haifai kutoka, haifai kuto kumsikiliza kiongozi. Wao wanawaambia watu watoke, wao wanawakataza watu kumsikiliza kiongozi. Kwa wazifazi nususi zilizokuwa zinaelezea jambo hilo ni nyepesi, wa adami iltifati ilaiha, na kuto kuziangalia na kuzielekea. Qala Allah ta'ala kadha wa anta tafal kadha, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kadha wa anta tafal kadha. Thalithan, jambo la tatu, jambo la tatu min adillati dallati ala hurmati almudhaharat. Ya kwanza ilikuwa adillatu ish alkitab, adillatu sunna, wadih, zinazokataza, adila tu ambazo zinazoonyesha umuhimu wa kuwasikiliza viongozi na kuwatii na kuwasubiri katika baadhi ya mambo ya limukhalafat na munkarat. Jambo la tatu, katika dalili zinazojulisha juu ya uharamu wa mudhaharat, alhadithu dalatu ala nahi an tarwihi almu'minin, ni hadithi zinazojulisha juu ya kukataza, zinazoashiria, wazi, hadithi zinazoashiria juu ya uharamu, juu ya kukataza kuwatisha waumini. Tafsiri tarwih, maana tafsiri min alfaza, kuwafadhaisha waumini, kuwafanyia jambo ambalo ni lenye kuwafanya wawe na hofu. Hizi ni katika aina tatu za adilla za sunna. Ya kwanza ilikuwa hadithu dalla ala tahrimi alkhuruj ala ulati alumur wal mudhaharat laysat nawan illa laysat illa nawa min alkhuruj. Thaniyan, al hadithu dalla ala kayfiyati ta'amul ma'al umara alladhina ya'khudhuna huquqahum muwaffaratan kamila wa yamna'una almuslimina huquqahum. Hii ni ya tatu, adillatu dalla ala hurmati mudhaharat, al hadithu dalla ala anahi an tarwi'i almu'minin, dalili hadithi zinazojulisha juu ya kukataza na katazo la kuwafadhaisha na kuwahofisha waumini. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ana nabii sallallahu alayhi wasallam qaal, iyyakum wal julusa fi at-turuqat, iyyakum wal julusa fi at-turuqat. Wadih, jitahadharini na swala zima la kukaa manjiani. Qalu ya Rasul Allah, wakasema sahaba, mjumbe wa Allah, ma lana buddun min majalisina natahaddathu fiha, hatuna budi sisi katika hizi njia zetu ndio sehemu ambayo sisi tunakaa tunaongea. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume akasema sala na samzi juu yake, fa idha abaitum illa al majlisa fa atu tariqa haqqahu, ikiwa hamtoweza isipokuwa lazima mkae njiani, basi hizo njia zipeni haki yake. Qalu wa ma haqquhu, sawa, akasema ni zipi hizo haki zake, haki za njia. Kala sallallahu alayhi wa sallam, ghaddul basar, ghaddul basar, fungeni macho. Funga macho soko ya funga hivi, lakini hamtaki mkaa njiani, kazi yenu kutemeza temeza macho pembeni. Ukikaa njiani, basi inamisha macho, hata anayepita wakati mwingine usimuone. Wakaful adha, na mjizuie kuwauzi watu. kwa maana msiwasemeseme watu. Ah, mkiwa njiani msiwaseme watu. Na mara nyingi sana wanaokaa njiani ni wale ambao waliopo kwa ajili ya kukunywa kahawa au tangawizi au maziwa au juisi, eh, au chai na maneno mengine. Vigenge vyetu vingi vya halawiyati kama hizo na mashurubati, vinywaji na vitu vitamu vitamu, vinakaa pembezoni mwa njia. Vinakaa pembezoni mwa njia, na hasa zile njia kubwa kubwa ambazo watu wanapita na kwenda sokoni au wanarudi kutoka sokoni. Wazi au watu wanapita kwa ajili ya kwenda kupanda daladala au kadha mfano wa hayo. Ambapo sehemu hizo usipojitahidi kuepukana na haya ambayo aliyataja Mtume Alayhi Salatu Wassalam, utaingia katika mukhalafat na munkarat. Ndio maana Mtume Sallallahu Alayhi Wasallam, sasa hamwezi kusipokuwa mkae hapo, kwa sababu huenda labda ndio sehemu zenu za kukutana na kubadilishana mawazo, ndio sehemu zenu za kupoteza poteza wakati, au wakati mwingine basi ndio sehemu zenu za kusubiria wakati wa swala, eh, mwende mkaswali. Basi ghadul basar wa kaful adha, eh, fungeni macho na mjizuie kuwaudhi watu, waraddu salam na mrejeshe salam, waraddu salam na mrejeshe salam. Kio katika vikao kama hivyo, watu wakikusalimieni basi rejesheni salam. Wazih wal amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar, na katika vikao hivyo amrisheni mema na mkataze maovu. Mashati haya yanawezekana kweli? Ikiwezekana itakuwa inafaa. Kio haiwezekani, maana yake msikae njiani, msikae kwenye vigenge hivyo. Ah, wal amru bil ma'ruf, kikaa hapo amrishaneni mema wakati wa sala, fungeni hicho kigenge ndio nyote msikitini. Ah, kisha baadaye basi mrejee kama mtakuwa mmefika na wakati wa kurejea, sio wakati wa kailula. Ah, mrejee, au wengine waende kwenye mashughuli ya kufanya shughuli ili kutengeneza kujenga taifa. Ah, mkataza nini? Maovu pia. Mtu akisema jambo baya ni mkataza. Akileta habari ambazo hazina isnadi, mwambieni asilete habari ambazo hazina isnadi, tutatuingiza katika madhambi ya kusikiliza au ya kuchangia. Wazi? Wa hadha alhadith yadullu ala hurmati almudhaharati min wujuhin. Hadithi hii inajulisha juu ya uharamu wa mudhaharati, maandamano katika sura nyingi. Miongoni mwa sura hizo, awalan mukhalafatu nahi nabii sallallahu alayhi wasallam anil julusi fi turuqati illa bi shurutin laysa yatawaffaru minha shay. Kukhalifu makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yaliyokuja kukataza watu wasikae majiani sio kwa sharti ambazo laysa yatawaffaru minha shay, ambao katika maandamano sharti hizo hazipo. Sasa maandamano, watu wanaandamana, wanawake na wanaume, tena wanawake ambao hawakujistiri, watu ambao sio mahari, na wote wanakuwa pamoja katika njia hiyo hiyo moja. Sharia ipo. Kwa hiyo kama Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam anakataza watu kukaa kama hivyo, kuandamana, yani kukaa magenge njiani, sasa je, maandamano mimbabi au la? Wazi? Maandamano itakuwa mimbabi au la? Hiyo la kwanza. La pili, nahyu na Nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'i nasi liman arada julusa wal mutadhahiruna adhahum linnasi dhahirun fa innal fawdha la yastati'u ahadun an yamsika bisimamiha. Sawa, eh? Hapa kuna katazo, nahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikataza an idha'i nasi, kuwaudhi watu, liman arada julusa, kwa yule ambaye anataka kukaa njiani basi asiwaudhi watu. Sino hivyo? Ama ndoka njiani akai, lakini basi siwauzi watu. Eh? Wal mutadhahiruna, na wanaoandamana, adhahum linnasi dhahirun, maudhi yao kwa watu yako wazi. Fa innal fawda, kwani tabia ya fujo, la yastati wa hadun an yamsika zimama, hakuna yeyote anayeweza kushika kamba yake. Kwa sasa nyie fanyeni fujo, mimi nimeshika kamba ya fujo. Ikifikia naona kama nataka kuadhuru watu nizuie ile kama msiendelee. Haiwezekani. Watu wakishaamua kufanya fujo na wakaingia ndani ya fujo, hakuna mwenye elimu wala mwenye akili anayeweza kuzuia fujo. Hakuna mwenye elimu wala mwenye akili anayeweza kuzuia fujo. Na mwalifu alileta kisa cha fitna tu Abdurrahman bin Ashath. Maarufu eh? Tumeelewa sana fitna hii. Rahman bin Ashath baina yake yeye na Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Baada ya kuruhusu tu ile fujo ianze, basi hakuna kilichoweza kuzuilika. Baki kifo cha Abdurrahman mwenyewe. Thalithan, jambo la tatu, amara an-nabi sallallahu alayhi wasallam bighadd al-basar. Mtume sallama katika jambo hili alikataza watu kukaa njiani. Walipoona kwamba haiwezekani lazima wakae, akaambia sifungeni macho. Walmudhaharatu yashtariku fiha ar-rijal wan-nisa, na wanaoandamana hushirikiana katika maandamano hayo wanaume na wanawake. Je, mnaandamana mifuma macho hamuonani? Wanawake mdaonana wanawake. Wayahsiru fiha min ash-sharri ma Allahu bihi alim. Alaki akiwa katika maandamano, hata kama akiwa amevaa nusu, basi maandamano yakishachangamka atakuwa nguo robo ndo zimebaki, au chini ya nguo robo. Kama ilikuwa amevaa kanga, sawa, basi ataivua ataweka kichwani, au atatoa kichwani, tafanya itakuwa sasa kama vile anapepea bendera. Kwa sehemu iliyokuwa imekaa ile kanga itabaki haina kitu, kwa sababu tayari jasho na damu ishachemka. Na akasema wayahsulu fiha, na yanapatikana na hupatikana au yanapatikana katika maandamano hayo, mina shari, katika shari, mallahu bihi alim, yale ambayo Allah ndiyo mjuzi, ndio anayajua. Hakuna mtu anaweza akasema kwamba katika maandamano hakuna shari. Kitabu kimekisha. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, na sifa njema zilizokamilika ni za Allah ambaye kwa neema zake mema yanakamilika. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na sala na salam zimuendee mtume wetu Muhammad na ali zake na sahabazi na wote, Yusuf ibn Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Said. Ameandika risala hii saa 2 na saa 8 na dakika 8 na dakika 36 min dhahira ya yaumul ithnain, mchana wa siku ya Jumatatu, mwaka 1435, tarehe 1 mwezi wa 6, mwaka wa 1435. Mwezi wa 6 nadhani ndio huu hapa, Rabiu Jumada Athani. Mwezi wa 7 Rajab, mwezi wa 8 Shaaban, mwezi wa 9 Ramadhan, Shawwal 10, Jumada 11, Dhulhijja Shawwal 10, mwezi wa 10 kisha unafuata ni mwezi gani? Dhulqaada mwezi wa 11, Dhulhijja mwezi wa 12 na Muharram mwezi wa kwanza. 1435. Leo tuko 1440 ngapi? 43. Kuna miaka mingapi kuanzia kitabu hichi kinaandika? 35 mpaka 43. Miaka minane. نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.